Kapisan Tesalonika bab loro. Kowe dhewe ya wis padha sumurup para sedulur yen anggonku padha teka ana ing antaramu iku ora ngloho. Sanadyan sadurunge kaya kang wis padha kok sumurupi, aku padha kaaniaya lan kagawe wirang ana ing Filipi. Ewadene marga saka pitulungane Allah kita, aku padha oleh kekendelan kanggo martakake Injiling Allah marang kowe kabeh ana ing pambudidaya kang abot. Amarga pituturku iku pinangkane ora saka panasaran utawa saka kekarpan kang ora murni sarta ora kaworan kaculikan. Kosok baline amarga Allah wis menggalih yen aku kabeh pantes kapitayanan Injil. Mulane aku padha rembugan iku ora murih senenging manungsa, nanging supaya ndadekake keparenging panggali Allah kang datar ati kita. Awit kaya kang padha kok sumurupi, aku padha ora tau migunakake tembung manis utawa nganggo budi serakah kang siningetake iku Allah kang nekseni. Semono uga aku padha ora tau golek pangalem saka manungsa, dadiya saka kowe utawa saka wong-wong liya. Sanadyan aku padha bisa tumindak mangkono amarga padha dadi rasule Kristus. Nanging kalawan sumanak anggonku ana ing tengahmu, kaya patrape biyung anggone momong lan ngopeni anake. Kaya mangkono anggonku padha nelakake gedening katresnanku marang kowe kabeh. Ora mung kalawan rila anggonku padha menehi Injiling Allah marang kowe, nanging uga uripku pisan jalaran kowe kabeh padha tak tresnani. Amarga kowe isih padha kelingan para sedulur marang kangelan lan rekasaku kabeh, anggonku nyambut gawe rino wengi nalika nggelarake Injiling Allah marang kowe, supaya aja nganti ngrepoti sapa wae ing antaramu. Kowe padha dadi seksi, semono uga Allah, bab anggonku padha tumindak kanthi saleh, adil lan tanpa cacat ana ing antaramu kang padha pracaya. Kowe padha sumurup, kepriye anggonku wis mituturi kowe sarta nyantosake atimu dhewe-dhewe kaya dene bapa marang anak-anake. Sarto anggonku ngatak kalawan banget supaya kowe kabeh padha urip laras karo karsane Allah kang nimbali kowe marang kratone lan kamulyane. Awit saka iku aku iya tansah padha saos syukur marang Allah amarga kowe padha nampani pangandikane Allah kang dak wartakake iku. Ora kaya pituturing manungsa, nanging lan iki pancen sanyata mangkono, iku sabdaning Allah kang uga makarya ana ing kowe kang padha pracaya. Sabab kowe para sedulur wis padha niru pasamuan-pasamuane Allah ing Yudea, yaiku pasamuan-pasamuan ana ing Kristus Yesus. Jalaran kowe uga wis padha nandang sangsara marga saka panggawene wong-wong kang tunggal bangsa karo kowe. Padha kaya kang sinandang dening pasamuan ing Yudea kono, marga saka panggawene wong-wong Yahudi. Malah wong-wong Yahudi mau wis nyedani Gusti Yesus lan para nabi apa dene wis nganiaya aku kabeh. Apa kang dadi keparenging Allah ora padha dipertuli sarta wong kabeh padha dimungsuhi. Awit arep padha ngalang-alangi, anggonku padha martakake pangandika marang bangsa-bangsa liya murih karahayone. Dadine padha tansah ngundhaki dosane sakatoke, lan wekasane padha ketaman paukuman. Nanging aku kabeh para sedulur kang sawetara mangsa pisah karo kowe, adoh ing pandulu nanging ora adoh ing ati. Temen-temen kalawan kangen banget wis mbudidaya bisane ketemu adu arep karo kowe. Amarga niatku kabeh arep nemoni kowe. Aku, Paulus, malah ora mung sepisan wae, nanging aku padha kapalangan dening iblis. Sabab sapa to kang dadi pengarep-arepku utawa kabunganku utawa makutho kaunggulanku kabeh ana ing ngarsane Yesus Gusti kita, besok ing dina rawuhe menawa dudu kowe. Sanyoto, kowe iku kang dadi kamulyan lan kabungahanku kabeh.